thinking, what's your name, my friend? My name's the same, what a strange coincidence that you've come to this place. What's the pleasure you chase? You like playing with speed. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, prowadzący audycję. Pozdrawia Was też Mariusz Owczarek, jej wydawca. Słuchacie Ciężko